أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أرموا حياتي منو ونغو مهم من آدم الإسلام يا لازم يزجوه بل حتى يتو مسلم يؤمني وونغو نتو أمينو وونغو يلازم أرمي سلاحا إنو إنجي عنشين روح دنياني نا دي سلاحا يا سبيرا الصبر سبيرا إندي دراساري وناو أرنداو راوني زين فايدة زا سبيرا حرم أمان آدم زين نغو يكو زيهوندا إكا حرمية لكالي مالينو حرم أوهاتي وهاهي حاليتيا حرم زيتيندو غارينشيو حرم أولمين غيكاو وكادميزي وانو أولايا ناو نغو ديتريزيو زي مايند زي إسبري زا هو أن آدم ها كونسبتو يوكانا إما يشاو يهونراو هونغا ديبانديو نيانكيلي نزنفوزاهو makali mahamanda yayo ngato wao zimvuza ungu buhari wa ulaya ngwari empozeo influence ya nao mbili harmo andikao kwa tina za fikra za kiulaya ni influence ya mwando ngwari wone sao harmo ze tele ni ze filmu za hao maisha bora walona yo na hata wiyo wiyo nongo ikao zijide connecte ne realite mungu ono wandu walo na magari wandu walo na jau wandu walo na jau hamaze YouTube ne ze rezo sosio ngono wana zijana watajiri hawa hafula na jau na jau na jau mwanadamu ukonsi angalie zijaje mimi na stack ani na remember bonsi nsu shina na evolue hamandu wandu wanu wahone sao na unje maya haraka yote hamaesha harumupande wa bilingwa jordi wahonesa namna kilifanyo hazi mduende mapesa la haraka ngari unao zinatija za mapesa menji shakwa japaroro onesa enzi ya webi rao hata hunde maisha yala na ekonsepto ya uhayati ndo kana haina nongo za haja zila zija jitihadi na jitihadi yoke jukaya ikakawati swibra likali mala swibra ilu kalimekao haina mdu ya zali wa harmo jizuru lkamar halishi ya mara menji harmo hata hahe swibiria wadzadze makoko haina mdu kamdu hazalwa ngimnaijana ngutahomba hindu sinimumzaza hahe ikamzaza hekati nisho yo ambie mwanahe ukasubiri fano mdunge na nzaya ishahula nga shipi kwao nenda ambia abu mama nga mina nzaya hawa nisahwe ishahula yo mwambi ukasubiri mfano ngutahomba hindu ya iwala wakatula uiyo ihue mdu ya vune mdu ambilu kasubiri ikalima la subira linlija ya harumwilu hayashikomor shakarjaparo hunda bahati raelezi wa hauraji imanahe ze nungo inu ili mkalima hindini yengali imanishao nungo hindi imana subira izo nungo muhimu haku manangazi sadi yao mwanadam haruma nungo zinji subira inukalima la kislamu Allahu anza wa jalla ikawo ula wanana imamu Ahmad le kalima linu lirumilwa kado majana shenda harumwe Qur'an harumwe suratul Baqara Allahu anza wa jalla harambi yokana ya أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا يشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله عز وجل حرم يوكانا يا أيها الذين آمنوا إني ونركاو amini istainu bisabri wa swala namtahim sada haruma swibira na swala inito jojo itoshe edarsa haturizievan uindi yaumba ulemengu de yaumba zemalirizitahao de yaumba ununuritahao de yaumba haina nungoritahao haja harambia enamna lazimuritahim sada umsada lazimurutahe ilirumurizinurizitahao ikawe indi yazimba harambia indini ikakulim amini istainu bisabri wasala namtsahe msaada namtsahe zenozujo msedi yani ho parisa izo mtsahao hindini asabru wasala du subiria subira na swala juju arimanishe dua duomba mwezi mungu hawinji ukejumo subiria yonde clear heresy du tsaha hindini Allahu anza wa jalla ke juma husaidie zo fanyao usubirie ikase nungo mbili hizo ngawe nizo huyeloka Allah subhanahu wa ta'ala leuniko hayati huyeloka Allah subhanahu wa ta'ala leuniko ze mvu huyeloka Allah subhanahu wa ta'ala leuniko ze mali na izo za haya hunika ozo awo ngepaso umtahim saada na hamambia nenzi aladhimu mfanya umuparaso msaada wa hae na hindini asabru wa swala istainu na mtahim saada haruma subira kawanzo msaada ngepaso subirie uridu uombe Allah subhanahu wa ta'ala uswali kimruwa dini Allahu anza wa jalla njuhu saidiya hawendele ya ne aya Allahu anza wa jalla mkana inna Allah hauka Allahu anza wa jalla maswabirin nge harume kipu ya huwandui kao nga subiri yao wanza kipu nizo mbili harumu hayati hena nangozo toka mbili nganza ho nifaibia sharatainu ni hunde faida ika nganzo Allah subhanahu wa ta'ala ya ke harume partia haho uhunde faida utuli hasara fastainu bisabri wa sala inna Allah maswabirin Allahu anza wa jalla yoka harumu wa subiri yao ya weka reji harumu ayokana fastainu bisabri wa sala au ketupasa rengeze amaliza hatu rizita hao rizita ho Allah subhanahu wa ta'ala risidio harumu hizo rizitende zeraha na swala hena nungori zifanyao ikarishie swala ijenge paso rizizie rifanyeje rendera swali ili Allah subhanahu wa ta'ala risidio shekari itendeza za amaliza hatu jumwae swala abu Allah subhanahu wa ta'ala kanujo risidio manaye swala uyo ngendo arinike msaada risidio yao harumazi la nungori rifanyao muhimu halisi ika ngosubiriwa angawe harumu ikawa nduwa kuhunda manaika ya Allah ikijaparo la hasara ala inna hizbullah hakai ika Allahu hondo kufuzu tujuru na tuwe ambaye kahae maaswabirin yuka harumu wa ikawa ngosubiri yao inna Allaha maaswabirin Allahu yuka wa mojanu wa nrasubiri yao na renge konsepto inuri wone umuhimu wa hayo inna Allaha maaswabirin Allahu yuka wadzimanu wa nrasubiri yao subirinu nungo muhimu haku sufarma manadamu wakati hundo ni esheki wakati wahunda difficulty harumu zenzi ya utahao fasubir nipaso subirie Allahu endelea harumu aya mukana wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun mtsambe ukawandikao wakauwa na hasababu ya Allah subhanahu wa ta'ala waulu aya washindwa kumbe ngo uhai shaka mtu hisi hukana hena mlikao hawana jihadi Allah subhanahu wa ta'ala hafu ila washaka Allah yakajuma humruzukie manaishi jihadi ndi amali yakairi yutubi kinyura jine kao riwa ono ngarjo hiwa na malahundu waji wala nabuluwannakum Allah hajangura mbio kana ngarjo lauzo wanadamu hakaufu na huzuni na mbunguzo mali na mbunguzo ze nafusi ne marunda to pia madauzi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ngujwa bitu wana demonsi pia harumu estaji iyo tishangaye ke mana hafu utishangaye ke mali ya vura utishangaye kono no vura utishangaye ke ujwa wasubu juno na huzuni usujwa ilanda hubi utishangaye ke ujwa maharibu parasa humenyehe roho kusujwa hasababu hindini izo pia izo staji za uhayati yungu walezi muzibire kati majabu harumu izo ça fait partie de la vie waka usiku ujihunde na huzuni waka usiku juhe ujihunde mhara waka usiku juhe ujihunde kutujelewa ça fait partie de la vie mana Allah subhanahu wa ta'ala tuarambia ngujumla uzani harumizo wala nabulwannakum narjuhum lauzani harmanongo za uhara na nzaya na mbunguzo ze mali nezi nyama nana emarunda shahindini harimizo zonsi pia karbunguzi wazo bila mazeta pia zonsi pia huna hena shari na hena tabu na hena mabaya ngabwandwa jusu biria ngaonika ngajoka ujumo de ya no power no lawa no jitino kana balanga ona mvu ngwa wanango afunjao wa bashiru sabirin bushiri ya uzado wenye subiria ima na subira hindi sukangozi ronti zende ngepaswa be hasbuna Allahu wa ni'mal wakil hasbuna Allahu wa ni'mal wakil Allahu dihuri hutaji yao hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allahu ya mtukufu na zenema za hindi zorizi tahao hene zwa jori fanyilia zo zene mwasoni mwae urdi wambe قدر الله ما شاء فعل الله هبانغا يزوانزاو نزواكو فانيا ولو كازن زونتي بيزي لونا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حسار نديجي هبو شيريو زادي وانريكاو واسوبي رياو حرم آني نراجيني الله سبحانه وتعالى مبوكانا نانون دي سورة ويو سورة البكرة الله مبوكانا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وويكاو إكاو هنواني مصيبة وهابا سوى الله Allah noha hendo rejeyo ikase malizi rengo jo sandobi jo za Allah zirejeyo hahe ikawo ana wavura wafu wa ndobi wo wa Allah warejeyo hahe ikaimrumshe ikahena menru nyanza o irengwa wawa robi izoza Allah zirajeuha Allah subhanahu wa ta'ala mutabi hona hindi emunya harenge shahahe emunya harenge amanahahe etabwilu wa hindi sonti pia ngarjo birar mwenzia iyo ulazi mali ulazi nafusi wa kala Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waweka ungwa subirio waonda weka o ngwaona ze swala and ze duwa de ze rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ujumao walone rahma ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala yuwa ineza rahma tena wa ulaika humu al muhtadun waundu wako woko hawandu kangwa subirio wuni kazo sifazinu ubeshi wa swala uka juma uokolwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na uniki wa baraka wa aniki wa rahma ya lawana na Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humu al muhtadun na undu wako duwako woko hawa wa maswabirina Allah subhanahu wa ta'ala haruma aya yasa tena habukana wabashiri swabirin ewanu wandu hindi nandu wanu wandu andikao Allah subhanahu wa ta'ala haambio kawo subiria harumu hayati wabashiri swabirin wabushiri ya uzade wandu warende oje wandu wako subiria awandu wako subiria urendaje ufanyo indini alaihimu salawatu min rabbihim uka juma uenezi wa nema ya lanani mula wa hao wa rahma na rahma ya lanani Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika na wawo busura yo hindini busura yokana humul muhtadun wandu wako huvuka inna Allah maswabirina wa suratu toah Allah mukana walam najid lahu hazma na kinyume imdikao katusubiria umdikao yula hasara yunshi harumatabu ono yeka shindia hundazila ya prometewa yurudia nziani yeka vuku harumazila tahawe kashindia ziparisa yonde mana harumu suratu toah Allah subhanahu wa ta'ala yaka uwelezo kana Adam hafanya naibu ya tusubiria mbegoni na hawa mambia hena minainu wala mnajid lahu hazma na karja muhunda mungu ni mwandu kao usubiria hamvu wakakata kaya mdu mstahamilifu ikahundu anza uwe nesiri ilu harumaze azinu ngarjo wano kaya ila kile ya humfuzu wa hayati wa duniani uwe haruma subira ika usubiria yonde ila kile ya humfuzu wa huu hayati wa humu duniani na nai ahira wakati tualutu na jalutu wakahuana ikao hakana 5,000,000 ani ematia 1,000,000 wakahuana nitibai waka majindu ya mvuu istuari nui ivirije inustuari inde shandu kana shatungeza wakahunda dabu wa subira حكى الله سبحانه وتعالى حرم بي هنا منين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلا خلبت فئة كثيرا بإذن الله والله مع الصابرين أي كندي شاشي وكادي أغرب وكاوشاشي وكادي أنغا بيزا غروب إيزو زكا وشاشي وشند غروب وكا وينجي وكا نمفو وكا وينجي هي إذن الله سبحانه وتعالى الله كسما da wakana arija uja wakana vu hajo musa na mukana wallahu maswabirin wawashindi dengwe kwa jaka neze kapasite zo washinda kwa jaka na mvu kwa jaka na armu kwa jaka na nongo ntipia hasibabu endini haukaya Allah subhanahu wa ta'ala hakanda inao hasibabu endini wakane sekre ne sekre nkunde indini aswibra swibira aswabru swibira haukaya hena mdulo nele kalima linu swibira yukanda ina Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yungu ingaria wallahu Allahumma as-sabirin Allahu yukamu ngoni mwandu wa subiri yao ni kama ndio una ekiswainu warenga maha majana mararu na 14 ya subira maha majana mararu na 14 ya subira hata watukoshinda wa wane na Jalut hata watukoshinda wa wane nilijeishi lini lishinde wa libere e Palestine qalu angalia aya ya dunga mwonee aya ya dunga banu baada wa sawu ndio adui Mwenyezi Mungu ambaye ni baada mesilamu wa sawu persona adui Mwenyezi Mungu ambaye ni قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وانبي الله سبحانه وتعالى وسيسيز وسبيريفو وثبت اقدامنا وريتيمفو يمدياتو رسيمامه وانصرنا على القوم الكافرين ورجين لي رشينده يكاوم يا كافيري ورجين لي رشينده يكاوم يا كافيري افرغ علينا صبرا رجين لي وسبيريفو يا الله سبحانه وتعالى ونيك صبر منا ودشنر وانين بناين واستحمل ima haila yonsipia shawa ile wahu kana inusura ikoja hasibabu indini hazamuhum bi idhnillah wawashindi wadungu mbio wawangamiza hasibabu indini he idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala hasibabu indini fastainu bi sabri wa swala na mtahe msaada harumahu usubiria naomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla hawajibu, hawanikawishi. Kama ndoangalia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mkana asabru dhiya subira unumwenje. Zabarinda Mtume sallallahu alayhi wasallam yambokana subira unumwenje. Hakawa unushia ndongozinji. Ikangona subira wo ubwa hena nzia, ubalo zija, wo ubira, wo kukana difficulty hena ndongo. Iyo ndemana Mtume sallallahu alayhi wasallam yambokana asabru dhiya subira unumwenje. Numwangaza uzagaza ubira hena bahana hena manadamu alona subira yoho ne harmando wonsi pia. Ikamunga harwa hizamna bela mbamwenje, wandupia wohum rambuwa. Hena mdulona subira, wandupia wohum rambuwa.